سوى يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. دې سره دریم باب دی او دا تر څلور پنځوستم آیت پورې 54 نمبر آیت دی. په دې کې دلایل عقلیه ذکر کوي اعترافیه ستي تپوسو که ستي تپوسو کو نه آیبه بیا اقرار کوي او زواجر به ذکر کوي اته آیتونو کې تسلی به ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم تا او بیا د دنیا تخفیف دنیاوی او تخفیف اخروی دواړه ور کوي اخر کې بس زجر ور کوي به انکار الاخره چې اخرت نه انکار کوي. قل من یرزقکم دې کې دلیل عقلی دې اعترافی چای به اقرار کوي په خپل باندې. قل من یرزقکم من السماء والارض تور دوا سوګر سکونه دې تاسو د اسمان د زمکینا اسمان نه بار نه سوګرا وره او پسما کې پسلو نه سوګرا کې جاي ام یملک السماء والابصار اسوک دی واقدار د غوګونو د سترګو سوک دی چې اده غوګونو طاقت در کړي دی سوک دی چې د سترګو طاقت در کړي او مې یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي اسوک دی چې راو باسي ژوندل د مړینا او راو باسي ژوندل د مړینا ويخرج الميت من الحي او راو باسي مړینا د ژوندینا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اَسُوک دې چې تدبیر کوي د ټولو کارونو دا ته پوښتنه ته وګاري زه کور کوي څوک کوي باران څوک راو رہی د سترو طاقت چادر کړي وګونو دا چادر کړي مړی څوک راو باسي او ژوندۍ څوک راو باسي او تدبیر د ټولو عالم څوک کوي نو بس یقولون الله وزر دې چې وايي بدای چې دا ټول کارونه کوي نو الله یې کوي نو قلت فقلت ورتوا افلا تدقون ازان لبچ گئے تازو شرکنا یا ټول کارون اللہ ترا کئی دار سکار ساز مدبر دا ټول اللہ ترا دین بیاد اللہ سلو ولی شرکان جوڑوے ولی بے شرک کوئی تسو وزالکم اللہ ربکم الحق وزدا صفتن والا اللہ چی رب دے استاسو حقا رب چی استاسو دا دے فما ذا بعد الحق الا الضلال بس نشته پس د پریخودلو د حق نه مگر گمراهی بعد الحق من بعد ترک الحق د حق د پریخودل نه رسو چې ده نو صرف گمراهی د بل څه نشته لو فعل نه دصرفل بس کوم فاړه ولې شیطان سو د توحید د الله نه فعل نه تصرفون عن التوحید كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون دارنگي ثابت شد حكم درفس دا پای کسان مانی چای فاسقان نا فرمانی أنهم لا يؤمنون چیقین الائی ایمان نروڑی دا أنهم لا يؤمنون دا تفسیر دا کلمة ربك دا ثابت شد حكم درفس دا اسو کوم دی عادای جنهم لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي یاد په تقدیر د لام سره علت د ما قبل لپاره کذالک حقت کلمه ربک علی الذین فسقوا لانهم لا یؤمنون د دې وجنا چې یقینا دی ایمان نه راوړي قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدو دې کې رد کوي با مشرکین بالعباد الصالحین باندې یعنی کان بندی کان دیا اید اللہ تعالی سر شیکان کلی ایتا تیت پوست شکا قل تورتو حل من شرکائی کمائی اشتر شرکان استا سنا سوک یو دو الخلق چاول پیدا شکی سمہ یو ایدو بیا دوبارہ و راو گرزئی اول پیدا شکی و بیا دوبارہ جون دی کول کئی دا سوکشتا ننشتی نی جی کلا نشتے ہیں نو قل اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو فالنا تو فکول تورتا ہوا ہے اللہ ذرا چی اول پیدائش کئی ثم یعیدو بیا دوبارہ رو کرزے لرما دوبار با جوندی کیا ہے لرا نو فالنا تو فکول نو پس کم خوالا ہو لے شیطا سو توحید اللہ نا اللہ تو فکول عنی توحید قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى وما لكم كيف تحكمون دیگه رد پا شرک پی الحکم او پی التصرف بالنے تورتو آئیشتی دو شرکان استاسونا سوک یهدی الى الحق جرسول کولیشی حق تا استاس شرکان کی سوک دازشتر جا حق تا سوکو رسی نشتی دیبا چپشی نقل اللہ یادی للحق تورتو ہے اللہ تراجی آرسول کی حق تا حق در رسول جه د الله تعالی کوي نو دوه قسم معبودان شو یو ا معبود د مشرکان دا بلی جا حق در رسول نشي کوله دم ا معبود حق د جا حق در رسول نشي کوله نو کوم یو ډیر لاغ د بن لګی دي ابا م يهدي الى الحق احق يتبع اي اوسو کو جا رسول شي کوله حق دا الى الحق معنا حق لارف وذلتا احق و ایتبا دیر حق دار دیو دی سران چراتا بی داری اکلیشی آسو کو چا حق لار در سول چکو لے آر دیر لار در عبادت دی دیر لار در تاوی داری دی اما اللہ حدی یا چینشی مندل لار الا ایو دا مغدا چا توفو دیشی بلت لار لار سکی اخپل لارم نشی معلومانی چی بل چارتنی خودلی فما لکم انا ایو دلیل لکم صدلیل استاذ رو پارا صدلیل استاذ رو پائے مشرکان چتا شرکان جوڑے دلہ سرا کئی باتا کن سرنگی پیسلی کوئی تاسو وما یتبع اکثر الا ظن لا یغنی من الحق شیئا الا اللہ علیم بما یفعلون سبب دو گمرائی دے چیدی حق منی نو صرف گمان بسروان دی او تابیداری نکی اکثر ددائی الا ظلن مگر دو گمان اکثر زکر وما اتبی و اکثر زکر باس پائی کی داسی او چاہی گمان پسی نو بلکی دیو اجن مشرکانو من دو پلار نکچ رہے پا دین روانیو یتبی و الابا بازی آو چاہی من دو خپل پلار نکچ دین چرے دامو نشو پریگو درے جن پلار نکری پی او لاربان دیتی رہے من دی پا بلار شو او تابیدانی کے اکثر ددائی مرد گمان ان زنن لا یغنی من الحق شیئا یقینا گمان چھے فائدہ نشی رسولے دا حق نیچ چھے دا حق مقابل کی گمان اس فائدہ نور گئی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیز لکلے ان زنن لا یفید پی لے اعتقادیات شیئا و باب دا قائد کی زنن سا فائدہ نور گئی گمان ان الله عليم بذات بما يعملون يقينا الله ذل عليم نے پاس والے جی کہے وما كان هذا القران يفترى من دون الله دی آیت کی زجر ور گئی بالانکار عن القران جن قران نے انکار کی اور صداقت قران بیان دائر پار صفات خمسہ پند صفاتنا وما كان هذا القران او نه دې دا قران ايوب ترا دا جوړ کله سي ما سوا الله نا در الله ترمن نازل کله شي بل چانه جوړ کنه نيشي جوړول ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن نرسل فعل مقدر دې تصديق دا پاره ولكن انزل لكن دا نازل کله شي څنګه تصديق الذي بين يديه تصديق دا کتاب دې چې مکر دې نه دې لیکن ہم کہے جی کم کتاب دے نو دائر پر تصدیق دے و تفصیل الکتاب ہے تفصیل پر شو حکم نو الکتاب نہ مراد یا کتب سابقہ دی مان تفصیل کہ را قران دای مکنو کتاب نو مکنو کتاب نو پر تفصیل دے یا تفصیل الکتاب مان تفصیل تفصیل ما کو دی بہ من الاعتقادیات تفصیل ما کو دی بہ من الاعتقادیات پدې کې چې کوم دا قاعده خبر لیکل شوې قرآن دای تفصیل کوي لا ریب فیه من رب العالمین شک نشته پدې کې د طرف رب العالمین نا رب العالمین د طرف نه کې شک نشته ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ای وای دی چې ځان له جوړ کړې ده دا قران افتراه دا قران در ځان له جوړ کړې ده امام نے کثیر دی آیت کې اعجاز د قران بیان نه اعجاز د قران نو قل تور تو وای فاتوا راوڑے راوڑے تاسو بی صورت یو صورت پا مثل ددی باننے مانا انیف ترائی تو نفاتو بی صورت مثلی کما چردرا قرآن دزان نجوڑ کرے انو تاسو ددی پشان یو صورت راوڑے نیش راوڑے امام نے کثیر ہوئی دی کی اشارہ دا دی درد جی قرآن دا موجز کتاب دے وانہو لا استطیعو البشر آیاتو بی مثلی اس قسمه یو بشر دا طاقت نه لري چې دا قران بشان کتاب راوړي ولا بعشر سور نل سورتون راوړي شي ولا بسوره مثل نه یو سورت شي راوړلې دا معجز کتاب ده ودعو من استطعت راوبل اسو چې تاسو وسی ما سوا د الله نه ان كنتم صادقين ایو تاسو رښتینی په خپل قول کې نو فاتو بمثله تاسو په خپل خبره کې رښتینی وې نو تاسو په شان د قران باندې راوړې نش راوړلې بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما آتهم تاويل دغه سبب ذکر کوي د انکار د قران مخکې صداقت د قران ذکر کونو سبب ذکر کوي د انکار د قران دا خلک د قران نه انکار کوي نو دا ولي بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکې دې تکذیب کوي د قران په سبب د دې چې نه لري حاصل کړی علم د دې لم يحيطوا بعلمه دې علم د قران چې دا نه لري حاصل کړی دا باجر بعلم کتاب یا زائد او دا مفعول د کذبوا دې یا دویم قول لائے چی دا با سببیه دا او مفعول چی او لپٹ دے چی آل قرآن نے دا دو جی دے انکار نا دی آیت کی ذکر دی یو دا آیت چی دے قرآن نے انکار ذکر دی چی دے قرآن پا مقصد نا پوئی گی قرآن پا مقصد باننے نا پوئی گی دا آئی علم انہ دے حاصل کرنے نسک دا آئی نا انکار کئی دا شن سوره انما الملك امراضی چلور اتیا آیات کې چې سبب د قران نه چې انکار نه ده د عدم علم القران د قران علم ورته نشته ځکه د انکار کې شک دی پکې دا شن سوره احقاب کې امراضی یو لسم آیات کې دیم ولما تیم تاویلو او لانه دې راغله دې ته انجام د تکذیب دی تاویلو ما تاویلو تکذیبیم د دې د تکذیب انجام دیو ته نه دراله چې عذاب د الله تعالی نه خدا عذاب پراره نو بیا به انکار نه کوي دو وجه شوي یو دا په قران پوېږي نه دیم دا چې قران د انکار انجام نو ته نه دراله چې عذاب دې نو ځکه انکار کوي کذالک کذب الذین من قبلهم دارنګ تکذیب کړو او آی کسانو چې مکه دې نه وو کذب الذین من قبلهم من رسلهم ای تکذیب کړو دا چا کړو دا خپل رسولانو پیغمبرانو تکذیب کړو فانظر کیف کان عاقبت الظالمین پس وګوره څنګه شو انجام دا تکذیب کوونکو تکذیب چې سو کوي دا یې انجام ته وګوره ظالمان دي دا تکذیب کوونکو دا ظالم دي فانظر کیف کان عاقبت الظالمین چې سو د الله کتاب نه انکار کوي د نسبت د درو کې نه دا سره ظالم دي او ظالم انجام د الله وی به وګوره ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن د دې تقسیم د خلکو کې قسمونه ده صداقت د قران بیان شهیدار رښتینه کتاب ده د کتاب کې د شک نشته صداقت د بیان شنو د وړل شي یو ډل عاد چا به ایمان لري او دمه ډل عاد چا په ایمان نه لري ومنهم من يؤمن به او بعض دې ناسو دي چې ایمان لري په دې باندې او بعض ناسو دي چې ایمان نه لري پائے ایمان ولی نظری تفسیر مظری کې ویل فرد غباوت دی د دې وایي چې دای بریخ پر کون ذهنی غباوت کې انتها رسیدلې د دې وایي دې په قران باندې ایمان هم نشته به موصف کې قضاء الله بموته علی الکفر د دې په تقدیر کې دالی کې لري چې دیو کفر باندې مري په کفر باندې مري د الله په خلاف کې مري نو دې نه دې د الله کتاب نه انکار کوي لا کتاب نه مني ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين او رب دا چې عالم دی پاپ سات ګربانلې چې کوم فسادیان دي دا فسادیان څوک دي من لا يؤمن به چې څوک ایمان نه راوړي نو دا فسادګر چې الله به عالم دی کنا د سزا ور کول نه چې الله عالم دی نو الله ورته سزا ور کوي وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ دیاج کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چته د الله دل بیان او دیوستا تکذیب کوي غمجن کیغه ما استاکار چه ایت بیان کول دی کای نمنی دای تو سزا ملوی وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ او که دی دروغجن کی تا درا نو فَقُل تور دوایا لی عملی مار پار عمل زما دے مانا زبا بیان کو ما عملی مانا من البیان کار زما دے زداری چیز بر اللہ دل بیانوم ولکم عملکم استاز پار عمل استاز دے مانا تکذیب عملکم مانا من التکذیب ما کار دا چې زبد الله دل بیانو متا خدای تکذیب کوي انتم بریئون مما عملوا وانا بریئ مما تعملون زت تاسو چې جدای وي بیزار وي دا نه چې کوم عمل کوم د الله وحدانیت مما عملوا معنا من التوحید د الله وحدانیت منم د الله وحدانیت غرون تاسو دای نه بیزار وي وانا بریئ مما تعملون اعظم بیزارن دا عینج تازو کم عملنا کوئی مانا من الامال شرکیت دے چکم شرکی عملنا تازو کوئی زدان بیزارن ومن هم من يستمعون ایلیک دیاد کم زجر حضورن اور قیاد چاہتا چی غوگ دی خبینیت الاعراض والاستعزاء قرآن تا غوگ دی خب دین نیت بائنی چی دی بسی دین امخوارے و پا دی پر رٹوکی مصفری ہوگی ومنهم من يستمعون اليك او بعض دې درو ناسو دې چې غوږ دي تا تا تا د غوږ دي لګین اورینا لکنهم لا يسمعون اي اورینا فانت تسمعوا ثم ايت او رول کول شي کڼو تا دا په منځله کون باندې ايت او رول کول شي کڼو تا ولو كانوا لا يعقلون او حال لا جدی عقلم نلری عقلم بگی نشتے پا منظر دو کنم دے تو تاورول شکو لے ومن هم من ینظرو الیک او بازی ددی اناسو دی چاہی گوری تا تا لیکن وینی نا تا تا گوری خو وینی نا ولی زکا دارن دے فانتا تاہی افانتا تاہ دی العمیہ ولو کانو لا افسرون ایت لار کو دل شیلندو تا او حال لئے جائی ور سر پوئی گیمنا پیائیم نشت دے پس تر گوندن دے نچ لار و تا دو روحی ان اللہ لا یظلم الناس شیئن ولیکن اللہ سان پسو یظلمون جرائی دا صفتون ای داو دی پسان منی ظلم گئی قرآن تا وقت دی پنید دا قصد قصد و اراده ده استعزا و اراد سرا خبر انمانی دا و پخفل زان ظلم کئی اللہ با اللہ عذاب ورکی نو دا اللہ طرف نا ظلم نشو ان اللہ لازلم ناس شیل یقنن اللہ طرح چه ظلم لگی پا خلق بان دیت شه ولیکن اللہ سانفوسو یزلمون لیکن خلق چه ای پخفل پخفل زان بان دی ظلم کئی پخفل زان بان دی ظلم کئی اللہ خلاف کئی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. آیت کی تخویف اخروی دی آیت چھو اس دے انکار کے سبب عذابنوں کی مبتلا آئی دی ویوم یحشرہم او پائی ورز باندے چراج موکی دیو لرا کالم یلبسو گویا کی دین دی پاتشوی دی زنون فی المقدر دی یوم یحشرہم پائی ورز باندے چراج موکی دیو لرا دی زنون دای په دا ګومان وی کعلم یلبزو ګویا کې دې نه پاتې شوی الا ساعت من النار ما یو ساعت د ورځې لم یلبزو دې نه پاتې شوی مان په دنیا کې دنیا کې دا کوم وخت دې تیر کړی دا یو ساعت یا لم یلبزو مان په القبر قبر کې دا کوم وخت دې تیر کړی دا یو ساعت یتعارفون بینهم پی جنی با یو بل را پا منس بلکه پل منس که یو بل پی جنی ولیکن لائن پا بازون بازا یو بل توسط پیدا نشور کولی دا آئیدہ پی جانگل یو بل با پی جنی دا آئیدہ تعلقات پی جانگل دا با یو بل تعلق پیدا نور کئی قال خسر اللذین کذبوا بلقاء الله یقیناً تاوانیان لیائی کسان چاہی دروجن گڑی ملاقات اللہ لرا کذبو بلقاء اللہ وما کانو موتدین او ندیائی ہدایت مندن کیوں نداس خلقم تاوانیان لی و ایما نرین لکا باز اللذین عدو او نتوفین لکا فیلینا مرجو سم اللہ شہیدن علا ما یفعلون. دا آیت کی تصریح د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې ته د الله دین بیان او د الله وحدانیت دیو ته الله سزا ورکړي نو یا خو ستا جون کې ورګي تبه موینه آیا به ته مړ شي دا آیت را عذاب ورکول نه مخکې تبه مړ شي غدی بچ کې دینې شي و ایما نور یلک باز الذی نعدو یا به خو یو تاسو باز عذابونه چې موږ وعده کوو د دې سره دو سره جواده کې د شنو عذاب به پراول او تبه مینه ما ستاب جون کې به پراشي او نه تو بیان لکا یا بمړ کو تعالی رحم کې عذاب ور کول نه دی وتا نه تو بیان لکا قبل تعذیبهم عذاب بم لا نه ور کړي نه تا بمړ کو بس تراه فی الاخره عذاب د اخرت به قیامت کې به دی عذاب به ویني الته به ویني چې الته الله څنګه عذاب ور کوي زګو یې پیلې نامر جوم بس خاص مونږ ترا ګرځیدل د دې دی ثم الله شهید العلماء فلول بیا الله چې دې ګوا پای باندې دې کوم مل نه کوي دا دیر په راوړي چې ګواه بسو کې دې دې په عمل باندې نور ګواهان ته ضرورت نشته ک الله تعالی په خپل ګواه دې ثم الله شهید ولكل امه الرسول فاذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور پار دہر یو امت رسول بھائی دعائی کہ ان کے پدی پدا اور رسول ہر یو امت دفاع یو گواہی کہ ان کے پیغمبر بھائی جاب گواہی اور کئی مانا دا چی ہر تیرشوی امت دفاع چی سمر امتون تیرشوی دی دا لپار رسول و هر امت اللہ رسول اللہ علیہ گلے دے نجکل دا قیامت و رز راشی نوار رسول بم راشی و شہادت بور کی پا امت باننے نبی اب آئے دا پار عذاب بھی یاد بے امانت مطلب دا ہے کہ دا ہر یو امت دا پار دا اللہ دا طرف نا رسول مقرر شوی ہو نجکل با دا رسول دا اللہ طرف نا راہ دیوتا دا رسول به تراغ الله وراولی کو دنیا کې دې خلق و دا رسول نه انکار کو دا به تکذیب وږي ته دروژنې ذکر و دې تکذیب کو نه الله ور دا زاور کې بیا لا سزا ور کړه ولکل امه رسول اد پاره د هر یو امت یا رسول له رسول معنا یادا چلا مقرر کړو هر امت دفارا نجی کل با رسول اللہ فیضا جا رسولو ہوں پس کل چی برا رہے پیغمبر دائی نو دیو تکزیبو کو تکذیب بیا وکړو نو قضیه بین بالقسط الله په عذاب راوست یا دا قیامت سره لګلې کل امت رسول دا پاره د هر یو امت چې یو رسول له شهادت کوونکې په دې پرز د قیامت قیامت پرز به ګواهی ورکړي وایذا جاء رسولهم بس کله چراغ را بشي دیو د پیغمبر د دی نو قضیه بینهم فیصله وکړه شي په من د دې په انصاف او په دې باندې رسول ظلم نکول کی ظلم به نه کی ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين او وای دی چې کله به وی دا وعده کوي ته رښتینه دا عذاب به کله راځي اته چې موږ سره وعده کوي قل لا املك لنفس ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله دا جواب دی سوال د منکرینو حاصل دی دا چې ویل چې عذاب راول کنه تیرا والا عذاب راول دې آیت کې دای جواب کوي جوابدار حاصل دای چې ځان د پار د نه په ضرر اختیار نه لرم تاسو د څنګه تاریخ درته وامه چې بدی تاریخ باندې او تاسو عذاب را لې راضي بد باندې علم د تاریخ د عذاب چې خلری خبره د ځکه ځان لو واک اختیار نه په ضرر نه لرم قل لا املک لنفسي ضرا ولا نفعا اور دا وای زی اختیار نه لرم د پاره د خپل ځان نه هیڅ ضرر سوره یاسین کې عمره شی حکم بند استعمال نه ولا نت بنا نه فائدې الا ماشاء الله مر اج غړي الله الا ماشاء الله من اج کیږي او چې الله یو غړي لکل امت الاجل د پاره د هر یو امت یو نه ټا دا عذاب دا امت نو مراد او دې چا منی نه اجل مان نه ټا دا عذاب دا چنی منی دال پر اللہ نے ٹم مقرر کریا عذاب بور گئی اذا جا اجلهم فلا استاخرون ساعتا ولا استقدمون نو کرا چراشیا نے ٹرائی نو نو مکی کی گی او ساعتا نو رستو گی بھائی کہ وہ تقدیم تاخیر بیانائی مکی کی دے رستو کی دے بنشی عذاب بورد ملاوی گی درشن آیت درشو سورہ عرب سلور دے شنگے اور سورہ نحل کی براشی یوش بے تمایت دے قل ارائیتم ان اتاکم عذابو بیاتا او نہارا ماذا یستعجلو منہ المجرمون دیکھ زجر دے منکرین تسرر تخویفنا ادام متعلق دے دا آغت طلب دا عذاب سرا ایدی عذاب غواڑی عذاب غواڑی و طور تو آیا دا عذاب دربان راشی نو ست تدبیر دے چی پائے بتاو زان خلاص کئی دا ست تدبیر ستاو سرشترے چی پائے بیر اللہ عذاب نخلاص شئی قل آرائی تون تو ردو آئے خبر را کئی ماتا ان اتا کم عذابو کراجی تاو ستا عذاب دائی دشپی یا دو رزی بیاتن او نہارن مان لیلن او نہارن دشپی دربان دینا عذاب دلاللہ راشی یا دو رزی مازا یستاجلو نصر یا تدبیر یستاجر منه المجرمون چی ضرب او کی آئی لرم مجرمان لپار دزان خلاص اولو سر تدبیر دی دا مجرمان بے او کی چی عذاب غواری عذاب راشی نزان چی خلاص اولی نیشی اصوب ما اذا ما وقع منتم بی الان وقد کنتم بی تستاجرون دے سر دفع دے سوال کئی اور ربتم دا سے چی دیوی چی عذاب دی راشی کنا چکل عذاب را گئے نو منگ با بیا ایمان روڑی لی دفع العذاب عذاب دا دفع که دل پا را منگ ایمان روڑو اللہوی دو وقتی با ایمان روڑی بیا اسم آیا بیا هر کل دو وقت اسم ایزا ما وقع آیا بیا کل چراشی دا عذاب آمنتم بینو ایمان روڑی تازو پدی چکل عذاب راشی نو دو وقتی با ایمان روڑی آل آنا وقد کنتم می تستاجیون وس ایمان نراوړ او حال دای چوي تاسو جو تلم آیل رب تلوار باندې جلتی جلتی مکوړی عذاب نن غوتل ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب الخل بیا به ویل شي آی گسان تا چې ظلم کړی دی اوس کوي عذاب د مشګری دا عذاب اوس کوي مشګری عذاب دی حل تو زون الا بما کنتو تکسبول بدل نشی در کے تاستا مر آج تازو کم عمل لکول ویستنبئونکا احق لہو قل ای و ربی انہو لحق وما انتم بموجزین دی آیت کې زجر دی زورنا دا منکرین دا قیامت او عذاب تا یعنی دا قیامت نا انکار کئی او دا عذاب نا انکار کئی او دی بنا بید نبی نا تپوس کاو چی کلا بای دا عذاب بکرائی ویستن بی اون اکاو تپوس کئی استانا احق انہو چای دا حق دے ان عذاب دا قیامت حق دے راتل لی حق دے قل تو برتوا ای و ربی آو قسم نوی زمان پا فل ربان لینو لحق یقینا رات للی قیامت و عذاب دا ای حق دے لاغ پل نبی تو ای طور تا قسم اگر چی آو دلی قیامت رات لل چی دا حق دے سلور جے قرآن کی دا سیدی چی اللہ قیامت پر رات للو دا ای پا عذاب بانی قسم ہر یوب کی دا زیر دا والزین دویم جے آسور مریم کی رازی وش بیتمایت دے ال دکم اللہ تعالی قسم خی قیامت پر رات للو دا حق دے دریم سورہ سبا کی راضی دریم آیات کے اصلورم تغابن اتم آیات کے وما انتم بمعجزین او نئی وی تاسو عاجز کون کی اللہ لرا یعنی وی تاسو خلاصی دن کی ری عذابنا ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لابتدت بی واسر لدعت لما رو العذاب دی آیات کیم تخویف اخروی دے یہ سبا بزان په پیسو جرمانه سره خلاصې خو خلاصې ایونه او کچر تاشی د پاره د هر یو نفس چا ظلم کړي ظلم کله شرک کړي کفر کړي بې دیني کړي سو د شي ما په الارض اج بزمګه کې دي ټول دا ټول دا د پاره شي نو لفتدت به خام خاف دی به ور کې دی پای سرا زان خلاص اور ز پار و دیسم کی دا ټول سره زر او سپین زر کدا ډکشن دا بم پی دیه کی اور کای او قبلی کی وب کنه قبلی نو سوره آل عمران کی دیر شو یو نو 91 نمبر آیت کی ما تو قبل منو تدنا ودا به چل تم نو قبلی قبلی دو زیان نه دا شن سوره مایده کرات ل یو سلو ایکتم آیت کی لا یتقبل منو واسر الندامت لما رول عذاب او پټ وکي په ایمان تعالی هر کله چې ویني د عذاب اثر راځي دا قبلي د عذابونه دي ابو عبید رحمت الله علیه معنی کې اثر الندامت کارو کې دی په ایمان تعالی چمو اوس په ایمان او عذاب ویني خدای وخت په ایمان تیا به څه فائدہ نور کوي د معنی در اثر الندامت پټ وکي دی په ایمان تعالی هر کله چې ویني عذاب او قضیا بینهم بالقسط او فیصله وکړي شي په میاں ته دی په انصاف او په دیوال نه وسو ظلم نه کولای کی او لا ظلم ظلم به نه الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون دغه او یم آیت پر دوی مې سره پدې ګرات کې شرک پھیلی باندې یو کوم شپې تمات کې قل اراي دم انزل الله لكم من رزق دار ګرات به کې فاقیدې اتخاذ الولد باندې یزيد الله تعالی سره دې نسبت نه ایبانو کې اتش په تمات کې قال اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما بالسماوات وما في الارض دا یا عقیده باندې ورات کې دار ګي عقلي دلائل به پیش کړي الا ان لله سر ترغیب اور کہ قران طرف تھا یا ای اللہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور اب اشارت اور کہ زیر بر کہ مومنان تھا کہ تم مومنان دین دار پار زیر دش ویتمات کے الا ان لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله الا ان لله سر بيان د دلیل عقلی حاصل لیدای چې وعدار دار صلی الله تعالی علیہ الا ان لله ما في السماوات وما في الارض ابر شيء يقين الخاص الله الذي عاصي باسمانو کی او بزمو کی نظم کی واق اختیار دان الله سره دے اسمان نو واق اختیار دان الله سره دے الا ان وعد الله حق خبر شي یقینا وعده الله جل حق ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دایجی آئی نپویگی علم پاکی نشتے پویگی نا ویحی ویمیتو ویلیه ترجعون آج وندی کول کئی و عمر کول کئی و خاص آتا و جمک لے شئی آتا بوردی خلاصی منشتے یا ایو الناس قد جاتکم موعیدتم من ربکم مکی عذابنو ذکر شو چه قیامت برازی عذاب برازی نو اس دائر پر اسباب دا بچاو ذکر کئی چاہت اللہ کتاب دے اللہ دا عذابونو دائر قهر و غضب و غصو عذابونو بچکی انو دائر اللہ کتاب دے ترغیب ورکی قرآن طرف دو دائر اوصاف اربعان سلور صفتونو یا ایو الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم اے ټول خلکو یقینا راغلی دی تاسو ته نصیحت د طرفه طرف تاسو نه وشفاء لما فی الصدور او شفا د پاره دا څه چې په سینو کې دا دوه صفتونه چې دای مقدم کړل موعظه او شفا ځکه دا دواړه د پاره د دفع الضرر دي موعظه چې نصیحت دی شفا را پایز را زارت مرزون سینو رازی ضرر دی دعا سر دفکی قرآن چه دا شفا دا شفا بکی اللہ ایکی دا چه سمر امراض سینو دی کا جسمانی و کا روحانی پایی کی شفا را قرآن بکی شفا را و شفا لما پی صدور سینو کې لکه شک دی نفاق دی عقیده خراب دی شرک دی دا نه خلاصې غواړي د الله کتاب ته وکینه دا نه قران کې جسمانی امراض نو شفا جسمانی مرزون نو قران سره ختمي وهدن ورحمت للمؤمنین او هدایت او رحمت دی پاد مؤمنانو دګی شاعت جلب المنفعات تفاید راکل ذکر د ادوسی په دونه ماخر کړه قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فلیفرحوا وخير مما اجمعون وبفضل د الله باندې او برحمت دا باندې ابو سعید خدری رضی الله عنه نقل بفضل الله والقران ورحمته بأن جعلكم من أهله وفضل الله بني من الله في كتاب بني أو برحمت دا بني دا جتاوز کی صلاحیت دا کتاب پیدا کرے تاوز في أهل دا کتاب کرے زوری ہوئی عبداللہ بن عباس رحمه قطاد رحم الله نقل لی آئی فضل الله الإسلام ورحمته القرآن اتورتا ہوئے قل بفضل اللہ وفضل دلاللہ با ایمان پا اسلام مانے و پا رحمت بان ایمان پا قرآن مانے یا اغاست اللہ پان کی امام نے قیم احمد اللہ علیہ الدرم قول نقل کرے لے آئے فضل نمراد چیئے فضل ہو القرآن فضل چیئے دلاللہ تلہ کتاب دے و رحمت نمراد چیئے اسلام نے نطور دوا په فضل د الله باندې او په رحمت د الله باندې بس په دی باندې خوشالي کوي خوشالي په دی په کار د الله په فضل باندې اسلام توفیق الله درکړي قران درکړي یا قران درکړي او ته اهل د قران ګرځولې هو خير مما يجمعون دا ډېر به تر دې دای نه چې اخر کې جمع کړي حلال ابن یصاف رحم الله فرمائی خیر من من الذهب والفضه خیر دا ډیر به تر دې مما من من الذهب والفضه دا خلک چې کوم سر زر او سپین زر کې لګیا دی او راځه مکه نو دا د الله کتاب ډیر به تر دې خیر مما اجمعون آیت دلیل په دیوان چې ټول کې لوی نعمت در الله کتاب دی الله سړي ته توفيق د اسلام ورکي او به ور د قران او نصیب کی دا یې هغه صلاحيت پیدا کی د الله کتاب اهل د کتاب او ورزه د لوی نعمت ده د نه دا نعمت بر ټول نعمتونو نو چت غني او دا سينه کینو الله وی به زې لګي د دې امام نصبی رحمت الله علیه حدیث راوړی تفسیر مدارک کې ای من هدا الله للاسلام وعلم القران ثم شکل فاق كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه ازو جات الله درا توفیق اسلام او تور خدای مسلمان جوړ کو او دې ته اینه رسول د قران ورکو او بیا د خلکو د شکایت کې د فقر او فاقه ول غربت بیانې خلکو دا فقر او فاقه ورته بیانې لو كتب الله الفقر بين عينيه او بلغ الله تعالى ذا فقر باقا فمن دوست ترغو دکې الى يوم يلقى الرزق قیامت پر ودا سره چرته مولنشي قران سپګړنه ذلیل ویداش ذکا الله هو خير مما يجمعون ولا رايتم ما انزل الله لكم من رزق دعات رد شرك فعلی کوي قران دا الف قلا عقیده چې دا برابر کې الله سره شریکار مو جوړه تور دوا ارای دوم خبر را کې ما دا سو انزل الله لكم چې پیدا کړی دی الله تاسو لپاره انزل الله من خلق الله لكم الله تاسو لپاره پیدا کړی تعبیر انزل سره زګو زګو پیدائش د دې شنو تدبیر سماوي سره کې خلقا بتدبیر السماوین فجعلتم منه حراما وحلالا پس اگر داو تاسو داینا حرام و حلال دزالنا اللہ چه استاد پر حلال دسکونا جوڑ کریو تاسو پائے کہ دزالنا حرام و حلال جوڑ کو نقول آلاللہ اذن لکم وام علاللہ تفترون ورتوا اي الله تعالی اجازه کرے تاسو ته بلکی تاسو په الله باندې دروای امال الله ور بل علی الله تترون بلکی تاسو په الله باندې دروای ام د فمانت بل سره او ما ظن الذين يفترون على الله الكذب دعات کی سجر ذکر کوي دا شرک فعلی کون کو تا الله یو شی حلال پیدا کړی دا پای کې ځل نه حرام او حلال جوړ کی تقسیم یوږي دا شرک پہلی کونکي دا په الله باندې دروغ وي دا دروغجن نه و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه او سره ګمان نه کسانو چې جوړې په الله باندې دروغ دا یې څو ګمان نه مرماز یو پر بهم يوم القيامه یسکار بکول شي دیو سره پور د قیامت باندې دایس ګمال نه الله سره شریکان جوړي ځان نه پر اسکو حلال اسکو کی حرام او حلال جوړي دې خلکو څه ګمان نه جواب و یزيبو ما بس انکار هو کو دمل مستیا ور کول نه دواړو تا ټوډه مو سره شپل کار کو دې ستعام کو طلب د ډوړې یو استطعام چې دا وظیفه سایل وي چې کوم څوک غواړي نو په حق دا کې الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا سوره الكهف دا مکی سوره ده ترتیب په اعتبار سره دا تلسم سوره ده پس د سوره بنی اسرائیل نه نزول به دیوار سره یو کم او یایم 69 نمبر سورت ده پس د سورۃ الغاشیہ نه نازل شوی ده کلمات په دې سورت کې اپ انزل لسا و اویا کلمات دي 1577 او حروف په دې سورت کې شپږ زره 300 شپږ ته حروف دي 6360 دې صورت د مخ صورت سره ربط او تړوندا سي چې سورې بني اسرائیل کې بیان د معجزې او سبحان الذي اسرا بعبده دې سورې کاو کې جواب کوي دا شبهاتونه چار راځي د معجزه باندې یا رسول باندې کمی ترازونه راځي نو دا نو جوابونه کې سورۃ الکاف کې یا سورہ بنی اسرائیل باول کې تسبیح د الله تعالی سبحانه سبحانه کی اشاره صفات سلبیه وته تسبیح کې او سورہ کاف باول کې د الحمدلله او حمد کی اشاره صفات ثبوتیه وته دای باول کې چې تسبیح او د دې باول کې حمد دې یدای چې سورہ بنی اسرائیل په اخر کې مل قل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا حمد الله ذکر کاو دې سورت باول کې چې پاکو محمد ذکر کوي الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب حمد ذکر دې رب دې اسمی دمه کې سورت سردا سے مکی سورہ بنی اسرائیل کی داویل اہدنا بی کتاب کما حدیت بنی اسرائیل یا اللہ منت ہدایتو کے لگسائیں گے اتا ہدایت کرے بنی اسرائیل تا خپل کتاب سر یا اللہ منتو کتاب سر ہدایتو کی دا سے لگسائیں تا بنی اسرائیل تکرے ہو وربت علا قلوبنا کما ربت علا قلوب اصحاب الکاف وربت علا قلوبنا یا اللہ زمان پس دمان نزدنو باننے ربط راولے لگا سرین چی ربط راوستے و تا بزنونو دا صحابی کافو و مریم و صاحبی طواحا و جمیل انبیاء وربط علا قلوبنا کما ربط علا قلوب اصحابی الکاف و مریم و صاحبی طواحا و جمیل انبیاء آئی سور مریم پر رب دی اسمی دے داور سورت چیدہ النبی د علم غیب د ان عباد الصالحین چې کوم د الله تعالی نیکان بندګان نه خدای نو نبی د علم غیب کوي چې ګور اصحاب کتاب نیکان خلق وای د حالاتونو نه دي خبر شوی درس او نه کار تیر کړی دی او چکر دینا تپوس شاید اینو ایلا بیسنا یومن او باز یوم اللہ سمایات کے وئی قالو لبیسنا یومن او باز یوم دائی موسیٰ و خضیر علیہ السلام نی انبیاء دی موسیٰ علیہ السلام جی جلیل القدر پیغمبر دے حضر علیہ السلام سے کارونا کری دی او دائی دا حقیقت نا موسیٰ علیہ السلام نی خبر زکر اعتراضونا کری دی دا انزل قرنین چې یا بادشاہ نیک سره تیر شوی دی ولی الله تیر شوی دی خو د قوم په خبره باندې نه پوهېږي لا یکادون یفقهون قولا نبی تبار الله تعالی فرمایي لا تقولن شیء انی فاعل ذلك غدا نبی علم غیب عن عباد الصالحین سورت کې چې سلور حصے دي یو دای مقدمه د واقعې ته اول کې راځه آیتونه چې دا به تورې مقدمه دي واقعې ته بای کې به اول داور توحید ذکر کوي په الحمدلله سره بیا مقصد د کتاب ذکر کوي قیم لینذر باسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات مقصد دا کتاب پہ انذار و بشارت سر بیا برد کئی فاقی دید اتخاذ الولد بننے وینزر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا بیا برد تسلیور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فلعلک باہی ان نفس کا علا ساری شپکم آیات کی بیا به وم اتم آیات کې چې فضیلت ذکر کوي ته تزهید الدنیا به ذکر کوي وم اتم آیات کې. سورۃ کاف چې دی فضیلت کې حدیث راځي مسلم شریف ابو الدرداء رضی اللہ عنہ په نقل باندې پای حدیث کې راځي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي مل حفظ عشر آیات من اول الکهف چا چې سورۃ الکهف دا ولني آیاتونه یاد لس ثم ادرک الدجال بیا دجال دا غیر ک دجال په زمانه دته په زمانه کې ظهور وشو لم یزرو د تبذرر نرسی ضرر نشی رسولی. دویم روایت کی رازی عثمہ من فتنة الدجال دار فتنی دجال نبشتیش محبوظ بیدہ. یو بل حدیث کی رائی چیس چا دجال اولی دنو فل یقرع علیه فوات سورت الکاب پاب اندی سورت الکاب داولانی آیتون اولولی دائی فتنی نبش کی گی. الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب رول سبتنا دولوهیت خاص اللہ الذي جسم را صفات دولوهیت دین را طول اللہ الذي انزل على عبد الكتاب جرال اگلے دے بندق پل بان کتاب کتاب ورکلے پل بندتا مقام دمت حق اللہ صفت دبندج ذکر گئی نو عبدیت ذکر گئی یار عبدی لگا سرین بن اسرائیل پاول کیوں سبحان اللذی اسرا بی عبدی دلتو یار عبدی لگا مقام مقام دمت حد ولم یجعل لہو عوجہ نیرے نیرے گردولے دل رہیس قسمہ کگلیش کو گوالے اگتاب چیرے کو گوالے نخالی کتاب دیں قیمن برابر سیدھا دے یا پورا بیان والا دے قیمن پورا بیان والا دے لیون زیرا باسن شدیدن دیر پارن چیر ورگی دیر پارن چیر ورگی دا صاحب سخن ملتنو جرار طرف ننے دار طرف ننے جکم عذاب دے دان اور تیر ورگی ویبشر المؤمنین الذین یعملون صالحات ان لهم اجرا حسنا او زیر ورکی مومنانو آئی کسانو تا ایچی عمل نکی نیک چی یقینن دا دیو دو پار دے اجر خیستا ان لهم اجرا حسنا جنت بوت اللہ ورکی تکوی ما کسی نبی ہی عبادا دی ربی پائی کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رب پارا اجر حسنا و اجر عظیم کی جنت کی بھئی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا او یہ رو کیا ہے کسان لرا چوائی چنی ولد اللہ تعالی زان لر نائب ولد المعنی نائبا شاول اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کی نائبا متصرفا فی الامور چاہ نائب ہوئے تصرف کا ان کے پکاروں کے ولدنا مراد دلتا کی داز داد دے چال اللہ خل صفات خاصون تشیور کریں انے داز یہ سوگ نش دے چاہے تا اللہ تعالی سور کنی نو کوئی ان سر الذين قالوا اتخذ الله اج سوگ اللہ تعالی داز نسبت کینو دا کنسری کہ اللہ تعالی تا لا بار نسبت اللہ دا نسبت دو ولت کہ کہ اللہ جان لن نائبان نیولی دی ائے دے اختیارات ور کلی نو دا سڑے کنسل مار دے اللہ تا مشکات کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ فرمائی جی کذبنی ابن آدم ولم یکل له ذلک وشتمنی ابن آدم ولم یکل له ذلک تا انسان جی دا زما تکذیب کے او دا ما تا دروغ جنو یا دا رد سر مناسب ندی او دا انسان جی دا ما تا کنزل کے او دا کنزل مور سر مناسب ندی اللہ تا کنزلے کئی وی اما تکذیبو ای آیا بقولو لیعیدنی کما بدانی اول مرہ ار جی ته تکذیب دے نو آدار جدا ہوئی چ اللہ با سوک دوبارہ نرا جوندی کئی قیامت نہ انکار کئی لیعیدنی کما بدانی اول مر و اما شتمو ایایا بقولو اتخذ اللہ ولدا ہر جی کنزلی دی نو آدار جدا ہوئی چ اللہ درازنو خلقو دی اختیارات ورکنی زان لے نائبان اولاد نیو لے وی انا الاحد الصمد الذي لم اتي صاحبتا ولا ولدا ازو خدا ز ذات ام چنه ما خدش درونه زما اولاد شه انذار اور گدای تا مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من الأفواههم دهو نسبت کے لادر والا دا دا کما خبر ہے دیکھئی دا بے دلیل خبر دا نشتے دیو لرا پاعبان نیس دلیل علم ولا نشتے مانا دلیل ولا نشتے ولا لآبائهم ان پاعد مشران دی دی مشران دی آئی سمبری مانے سے دلیل نو کبرت کلمة دیر الویا کلمة دا لویا کلمه ده معنی پیل قباعت بدواری که انتہائی بده لویا کلمه ده پا بدواری که ناکار کلمه ده تخلو چو چی راوزی من افایم دخلو رو دین بی سوچا دخلو نی راوزی سوچ پکی نکی چی اللہ ده کنزلیکم ای اقولون الا کذبا نوائی دیما خالص درو اللہ ده دا نسبت که نو دا خالص درو وی قال علك باهي نفسك على سالم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا صفا دات کی تسلی اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پس شاید تو باهي نفسك وجن کے خپل وجن خپل ځان لرا الا سالم پتی پس ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا صفا دیو نے چدی ایمان راوڑی نراوڑی پتی خبر باندې ال حدیث من قران باندې بیاز الحدیث مان بیاز الکتاب کما کی سورہ تور کی دیر شو سلور دیر سماعت بل یاد بی حدیث مثل سورہ بنی اسرائیل کی مارا اڑو رہا قرآن دا حدیث ویلے کی دی بلی قرآن مان ایمان نرہ وڑی نو آئے شاید غم نخبل سلو چے ادا سیوہ نکے بلکہ استاکار چے آئی تر سول دی آئی تا خبر ارسو قائمانی نو سعید اگنی تبی بینی ولینی والا اللہ کا پر شاید تو باغ نفس کا سن کے وجن کے رقبل جانے اللہ ساری پتی بتے لم یؤمنوا بهذا الحديث تیرے ایمان نہ راوڑی پتی خبر باندھ دے وے جب افسوس نہ افسوس نہ جان وجن ما ان جعلنا مال الامال الارض زینۃ اللہ لنبلوهم ایہم احسن عملا دیاد کی تصحیح بھی دنیا ہے شدید دنیا پہ مالنو نشو تماشو کی مستی کی نا بلکہ دار سیدی دار عزم کی خواہد دے اللہ دار دیور امتحان لپار دی وجعلنا مال الارض اگرز ولی دی من آج بزمہ کبانی زینت اللہ خواہد دے عزم کی دپارا عزم کی ظاہری خواہد دے لیلم لو ہم دیر پار چی عزمی کو گو دیو پانے چی کمیو دیو کی دے خواہد عمل کرن کے دا مکه نه دویم ځای دی ګویلې نبلوم ایوم احسن عملا کوم یو که استعمال کوي سوره هود کې تیر شوی و آیات کې لکه معتبر عمل د الله په نسبت یا احسن عمل دی احسن آی ته لګي چې موافق د شرعي وي الله لپاره پای کې اخلاص وي په طریقه د نبی باندې دا احسن عمل دی رسو سوره ملک امراضی دویم آیات کې وَإِنَّا لَجَعَلُونَا مَا عَلَيْهَا سُعِيدًا جُرُسًا او یقنا المنگا خامخا گرزا ان کی حدا ہے چی بدی بانی دی میدان خالی صفا اسم کی کم سیزن دا طول بختمی گی و میدان بپا دیشی ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا دا ته آیتونه چې دي دا به تورې مقدمه دی نه تفصیل د واقعې د اصحاب کهف د دې بیا اوله حصه یو کم پنځوسمه آیت پورې ده په دې کې جواب کوي دا شبې د مشرکانو چې دلیل نه سي په عمر خارقه للعادت باندې د عادت نه خلاف کارونه نه پایه دلیل نه سي مشرکان ویل چې دا سابقه چې دا خاندان نه تصرف وو ځکه دی ناشنا ناشنا کارونه کړي درې سوه نهه کاله ژوندي او بیا راپاڅېدلي دي ما معلومی دا چې دی ته دی خاوندان د قدرت او طاقت او اختیار ځکه دی دا کارونه کول. دا جواب بکیو اول جواب لسم آیات کې جو غرا صاحب کافی دا محتاج دی الله زکه سوال کوي ربنا آتنا من لذلک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا. دین دیو د کې دو کې الله د محتاج دی وضربنا على الظالم بالكابسين عددا. دارنګه خوب نه پاتې دو کې محتاج دی الله ثم بعثنا لعلم اي الحزبين. دا زیادت د ہدایت کوم الله ته محتاج دي. الله سم آیات کې وایي وزد نا او مهدا. دا محتاج دي د زلب کلکواری کې او فرد د شرک الله تا بنځل سم آیات کې.